talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada. Zbliża się południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Liczenie po wyborach samorządowych trwa. Nie milknął też polityczne komentarze po wpadce PKW. Dwie osoby trafiły do szpitala w Elblągu po zażyciu dopalaczy przygotowanych z trutki na szczury. Za chwilę też o tym, gdzie robi się najdroższe zakupy na świecie. W rankingu są polskie ulice. Mamy ewidentną kompromitację Państwowej Komisji Wyborczej, ale nie można mówić o konieczności powtórzenia wyborów samorządowych, mówi wicepremier Janusz Piechociński. Wyniki do sejmików, ale bez danych z dużych miast, dają w 10 województwach zwycięstwo PSL-owi. Sondażowe wyniki wskazywały na wygraną PiS-u. Głosy wzywające do ponownego rozpisania wyborów lider ludowców ocenia tak. Może mamy zwichrowane sondaże, a nie mamy zwichrowanych wyników wyborów. Może część wyborców nie z taką łatwością ujawniała. Pytanie o to, czy pula exit poll była reprezentatywna dla Polski. Na różnicę wskazuje Ryszard Terlecki z PiSu. Bo jeżeli exit poll pokazuje w Kieleckim 29, a wstępne wyniki mówią o 100% inaczej, 49, to jest statystycznie niemożliwe. Coś z tym trzeba zrobić. Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda powtórzył, że jego partia będzie chciała, by sprawą awarii systemu komputerowego i przedłużającego się liczenia głosów zajęła się prokuratura i posłowie w ramach komisji śledczej. Wnioski są przygotowywane. Uważamy, że sprawa powinna być wnikliwie zbadana, bo rzeczywiście to, co się stało, jest niedopuszczalne z punktu widzenia demokracji. Jest po prostu horrorem. No, nie tylko Państwowa Komisja Wyborcza, ale państwo polskie ośmiesza się w ten sposób. PiS wezwał prezydenta, aby doprowadził do odwołania członków PKW. Bronisław Komorowski rozmawia od godziny z szefami sądów Najwyższego Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie prezesi tych instytucji są odpowiedzialni za wybór członków Państwowej Komisji Wyborczej. Dlatego prezydent rozmawia o zasadach i kryteriach wyłaniania członków PKW. To spotkanie ma posłużyć zapewne do wypracowania nowych zasad doboru sędziów PKW, co w przyszłości ma zapobiec kłopotom, które pojawiły się przy okazji obliczania głosów wyborów samorządowych. Choć wybory zakończyły się w niedzielę o 21:00, to do dziś z powodu awarii systemu informatycznego nie znamy wszystkich rozstrzygnięć niedzielnego głosowania. Sprzed kancelarii prezydenta Witold Banach, Polskie Radio. Kolejne osoby po zażyciu dopalaczy trafiły do szpitala, tym razem w Elblągu. Ale nie ma w tym nic dziwnego, bo podstawowym składnikiem substancji odurzającej była trutka na szczury. Do niej wytwórca dodał podpałkę do grilla i jakieś zioła. Jakie to próbują ustalić policyjni chemicy, mówi Jakub Sawicki z elbląskiej policji. Mamy takie informacje tutaj operacyjne policjantów kryminalnych, które wskazują na to, że ten mężczyzna również dodawał trutkę do tych właśnie substancji, które później sprzedawał bądź rozdawał. Na miejscu dostali podpałkę do grilla, jakiegoś rodzaju substancji, zioła, dziwne jakieś środki chemiczne, które będą badane dokładnie. W mieszkaniu zatrzymanego policjanci znaleźli także marihuanę. Na razie 24-letni mężczyzna nie usłyszał zarzutów, a o zagrożeniu dopalaczami więcej powiemy już za chwilę w naszej audycji za, a nawet przeciw. Ukraina może planować agresję wojskową na Donbas. Do takich wniosków doszedł szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Mówił o tym o kryzysie ukraińskim podczas wystąpienia w Dumie.

Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. I niskie ceny od Lidla. I jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. I jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 9 minut po południu. Tę walkę o zdrowie tysięcy ludzi Państwo przegrywam. Handel przeróżnymi środkami odurzającymi, zwanymi często dopalaczami, kwitnie, mimo szumnych zapowiedzi, że oto nad problemem panujemy. Według wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego walka z dopalaczami to obecnie zabawa w kotka i myszkę. Resort zdrowia przygotował zatem zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, które przyjął rząd. Lista zakazanych substancji zostanie rozszerzona. Będą kary za przywożenie dopalaczy do Polski. Będzie więcej kontroli w sklepach ze środkami. Co więcej, wprowadzone zostaną ograniczenia przy zakupach w aptekach. W przypadku środków, na przykład na katar, zawierających pseudoefedrynę, pacjent będzie mógł kupić tylko jedno opakowanie. Pamiętają Państwo zapewne spektakularną akcję sprzed 4 lat zamykania sklepów z dopalaczami. Sanepid zamknął wówczas 1378 takich sklepów. Nie miało to, jak się okazuje, większego znaczenia, nie ograniczyło dostępu. Liczba zatruć dopalaczami w Polsce rośnie. W ubiegłym roku odnotowało ono około 700 takich przypadków. W tym roku tylko w pierwszym kwartale takich przypadków odnotowano ponad 440. Dziś pytanie, czy nowe prawo okaże się skuteczne w walce z dopalaczami? A moim gościem jest pan dyrektor Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Zwalczania Dopalaczy, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, w 2010 roku Sanepid zamknął całą masę, jak wiemy, sklepów z dopalaczami, ale one wróciły na rynek, tyle że często używają teraz sprytnych kamuflaży. Dlaczego przegrywamy? Dlaczego przegraliśmy z tymi sklepami? Trudno mi się zgodzić z taką tezą, że przegraliśmy, dlatego że w 2010 roku zamknięcie 1400 sklepów spowodowało, że na dłuższy czas problem z dopalaczami został rozwiązany. Oczywiście to jest bardzo duży biznes, bardzo duży interes i ci, którzy sprzedają dopalacze, szukają sposobu, żeby na tym zarobić. Mm-hmm. Pojawiają się nowe sklepy. W dniu dzisiejszym mamy do czynienia z mniej więcej 150 takimi punktami w skali kraju, czyli to jest skala, powiedzmy, dziesięciokrotnie mniejsza. Oczywiście jest internet, ale to już jest oczywiście inny problem. Właśnie. Czy internet jest w ogóle do opanowania? Można zapanować nad tym kanałem dystrybucyjnym? Internet jest bardzo trudny do opanowania, dlatego że swoimi prawami się rządzi. To jest kwestia swobody tego, że serwery, w których sklepy internetowe funkcjonują, są za granicą. Nasza jurysdykcja nie sięga poza obszar terytorium RP, a to oznacza, że trzeba tak naprawdę zmasowanych działań na poziomie na przykład wszystkich krajów Unii Europejskiej, wspólnych regulacji, które ten problem by rozwiązały. Zawsze znajdą się kanały występujące poza na przykład Unią Europejską. Problem być może pozostanie. Jak ścigać, panie dyrektorze, kogoś, kto sprzedaje różne preparaty, nawet w tych sklepach tradycyjnych, o których pan mówił, które jeszcze funkcjonują, na przykład do celów kolekcjonerskich? No, nie wiem, nie sposób chyba przebadać wszystkie środki, sprawdzać za każdym razem, czy zawierają substancje zakazane. My badamy i wydajemy całkiem sporo pieniędzy podatnika po to, żeby mieć pewność, że te substancje są niebezpieczne dla zdrowia i życia obywateli. W tym roku w ramach akcji, w ramach działań inspektorów sanitarnych zabezpieczono 36 tysięcy opakowań. Przebadano ponad 1050 próbek. Mhm. To jest bardzo duża ilość, ale nie ma możliwości niebadania, dlatego że wchodząc do sklepu my nie wiemy, co jest oferowane. To jest biały proszek albo susz. Nikt nie jest w stanie bez badań laboratoryjnych bardzo kosztownych stwierdzić, że tam rzeczywiście są dopalacze, czyli substancje imitujące narkotyki, chemicznie bardzo do nich podobne, działające jednak równie niebezpiecznie jak narkotyki. Dopalacze są naprawdę niebezpieczne, potrafią nawet zabić, o czym przekonało się kilka osób w kraju w tym roku. Rząd zdecydował o zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Poszerzono m.in. listę o 114 nowych substancji, które będą traktowane jak narkotyki. Będą zakazane. To dużo zmienia? Oczywiście, ponieważ wszystkie substancje, które w ostatnich kilku miesięcy, czy nawet półtora roku inspekcja sanitarna zbadała, trafiają na listę narkotyków, to znaczy, że ich status będzie inny. To będą już substancje ścigane prawem karnym, to znaczy, że nawet posiadanie niewielkiej ilości jest zagrożone karą wolności do lat 3. A nie ma pan wrażenia, że producenci, dystrybutorzy zawsze będą szybsi aniżeli ustawodawca? Pojawią się niebawem być może nowe substancje odurzające. A i co zrobimy z tymi nowymi? To, że substancje są zakazane czy nie zakazane, nie zawsze ma wpływ na to, czy ludzie chcą ich używać. Badania CBOS-u pokazują, że 40% młodych Polaków miało kontakt z marihuaną. Marihuana jest narkotykiem i jest zabroniona. To jest kwestia tego, że jeśli oczywiście znajdą się tacy, którzy będą chcieli używać, zawsze znajdą powód, zawsze znajdą jakiś kanał. To czasami jest kwestia ceny. Czyli przyjmujemy i godzimy się na to, bo nie mamy innego wyjścia, że nad problemem w całości nie zapanujemy, ale dostęp staramy się ograniczać, tak? Żaden kraj na świecie nie rozwiązał problemu narkotyków, nie rozwiązał również w pełni problemu dopalaczy, a rola dopalaczy rośnie. W Unii Europejskiej 3 lata temu 5% Europejczyków przyznawało się, że miało kontakt z dopalaczami. Dzisiaj ten odsetek już jest 8%. To znaczy, że mamy tendencję wzrostową. To prawda. Musimy ograniczać. Używanie narkotyków jest jednak, jest wciąż jedną z głównych przyczyn umieralności młodych osób w Europie. Wskutek oczywiście przedawkowania, a także wskutek następstw różnych chorób, wypadków, przemocy i samobójstw. Jeśli chodzi o bezpośrednie zgony, to nie do końca się zgodzę. To jest mniej więcej 290 osób w Polsce umiera rocznie z narkotyków. Ja mówię o danych europejskich. W 2012 roku, bo takie dane mam, odnotowano w Europie ponad 6100. To bardzo dużo. Zgonów wskutek przedawkowania. To bardzo dużo, ale idąc na polski grunt, jeżeli tak powiedziałem, niecałe 300 osób umiera z powodu narkotyków, alkohol zabija bezpośrednio 1600 osób. Dopalacze kilka osób w skali roku, ale nie należy tego ignorować. To są bardzo niebezpieczne substancje. Panie dyrektorze, bardzo często dopalacze, no część zapewne jest produkowana, tworzona na miejscu w kraju, ale są do Polski importowane. Będzie zakaz sprowadzania określonych substancji. Służba celna zdoła sprawdzić każdą paczkę, każdą przesyłkę? Służba celna już w tej chwili sprawdza te przesyłki, sprawdza paczki, tylko że kieruje sprawy do inspekcji sanitarnej. Teraz będzie mogła zająć się tym sama. Prawdą jest, że większość dopalaczy pochodzi z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin. I jeszcze jednym wątku sprawy a propos nowych zmian. Będą również ograniczenia przy zakupach w aptekach, prawda? Ograniczenia przy zakupie leków zawierających pseudoefedrynę i inne substancje, tak, dlatego że te substancje są masowo wykupywane i robi się z nich narkotyki. Metamfetamina jest robiona z tych preparatów, ale nie w Polsce. W niektórych przypadkach pacjent będzie mógł zatem kupić tylko jedno opakowanie, jednorazowo, tak? Jednorazowo w jednym miejscu. To chodzi o to, żeby leki były kupowane w celach leczniczych, a nie w celach innych. Czyli oczywiście gwarantujemy, że każdy, kto będzie potrzebował lek na katar, ten lek będzie mógł kupić. Ale duża ilość opakowań od razu wskazuje na to, że mamy do czynienia z celami pozamedycznymi. Słabość rozwiązania polega na tym, że jeśli się uprze i odwiedzi na przykład 20 aptek, to kupi 20 opakowań. No ale w dniu dzisiejszym może podjechać do hurtowni i kupić europaletę na przykład tych. O, to jest argument. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 pan Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Zwalczania Dopalaczy, główny inspektor sanitarny, jest moim gościem. Program trzeci. Dziś pytanie, czy nowe prawo okaże się skuteczne w walce z dopalaczami. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony. 19 minut po południu. Jeden minut po południu, tu program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Czy nowe prawo okaże się skuteczne w walce z dopalaczami? Pan Sławomir, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że państwo nasze już raz sobie poradziło. Nie tylko z dopalaczami, ale z różnymi innymi używkami, wprowadzając po prostu podatek na to. Gdy to będzie legalne, państwo będzie korzystać korzyści materialne z tego, co po prostu będzie legalne. I w tym samym sposobem państwo sobie z tym problemem poradzi. Pan Maciej, chyba w podobnym kierunku zmierza w sposobie myślenia. To jest absurd. Jeśli jest popyt, będzie i podaż. Należałoby zamiast delegalizacji objąć ten rynek kontrolą. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że uważam, że to jest nierealne powstrzymanie tego tematu. Nakładanie, nie zgodzę się z panem Sławomirem, że nakładanie jakichkolwiek podatków ma tu sens, ponieważ przykład jest ze Stanów Zjednoczonych, Colorado, pokazuje, że legalizacja tego nie jest dobrą drogą. Uważam, jeżeli chodzi o narkotyki same, marihuana typu tego, tolerancja, owszem, ale z dopalaczami trzeba po prostu ostro działać, z tego względu, że te sklepy funkcjonują i będą funkcjonować dalej jako zestawy kolekcjonerskie, tak są teraz sprzedawane. A na przykład wiem, że krakowy sklep, jak funkcjonował przed ustawą, która weszła bodajże 2 albo 3 lata temu, tak funkcjonuje nadal. Pan Jan komentuje: handel pseudoefedryną wspaniale kwitnie w Stanach, handlują aptekarze, lekarze, narkomani. W Polsce na szczęście nie borykamy się jeszcze z falą domowej produkcji metamfetaminy, ale pewnie to kwestia czasu. Uważam, że zalegalizowanie marihuany spowodowałoby spadek popytu na używki niewiadomego pochodzenia. Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tej, którą poruszył pan inspektor. Mianowicie, to nie jest prawda, że każdy może sobie podjechać do hurtowni i kupić paletę pseudoefedryny. Trzeba mieć koncesję. Mm-hmm. Ja pracuję w aptece, wiem jak to wygląda. Aha. Trzeba mieć koncesję, trzeba mieć podpisaną umowę z hurtownią. Nie da się, żeby prywatnie człowiek sobie podjechał i kupił paletę pseudoefedryny. To jest raz. A druga sprawa, faktycznie byłoby dobrze, żeby zaostrzyć sprzedaż tych środków na Katar z tego tytułu, że jest masa tego, szczególnie u nas na południu, sprzedawana na zachód, czyli albo Niemcy, albo Czechy, gdzie są całe fabryki. A dlaczego fabryki, botanii, tak? Fabryki amfetaminy. A, mówi pani, a rozumiem, czyli jako półśrodek. Jako półśrodek, dokładnie. Przyjeżdża gość, ja miałam taką sytuację na dyżurze nocnym, przyjechał gość, 20 opakowań poproszę. Ja mu powiedziałam, że mu nie sprzedam, ponieważ wiem, po co jest 20 opakowań. A on mówi, pani, niech pani nie robi kłopotu. A ja mówię, mnie brakuje 20 opakowań do receptury. Mhm. Tyle w temacie. Pani Halino, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Pani. Pana, ja w sprawie tabletek przeciwkaszlowych. Jest taki lek też dostępny w aptece. Proszę pana, i właśnie 10 listopada mój syn poszedł, zakupił sobie 3 opakowania i po czym zażył. Gdyby nie to, że byłam w zasięgu jego wzroku, po prostu bym pewnie już syna nie miała. I takie właśnie gadanie, że będą sprzedawać po jednym listku, proszę pana, wystarczy po prostu 10 minut przejść się po mieście i po prostu ma się tyle, ile się chce. I jeszcze najgorsze jest to, że mój syn powiedział, że jak wyjdzie ze szpitala, bo teraz jest w szpitalu, zakupi sobie 120 sztuk. Także ja bardzo dziękuję za takie ostrzenia w sprzedawaniu dzieciom, młodzieży, trucizny. Pani Halino, z całym szacunkiem i pochylając się nad pani rodzinnym problemem, ale jeżeli syn się uprze, to nawet jeżeli wprowadzimy całkowity zakaz wprowadzania, zakaz sprzedawania takich środków w aptekach, to myślę, że tak czy inaczej do używki dotrze. No dotrze, proszę pana, no ale może będzie mieć utrudnioną drogę. Może tak. Pozdrawiam. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień witam. Halo? No ja przede wszystkim takie słowo wykrywalność, więc od tego są służby, od tego jest czujny obywatel, żeby w takiej sprawie powiadamiać i służby przede wszystkim wykrywalność, bo tu nie chodzi o karalność, ale mafie się tuczą na tym. Ja przypomnę taką króciutką scenkę pana Lindy, aktora z filmu Sara, znanego ileś tam lat temu, gdzie właśnie skatował pod szkołą mafiozy, którego córkę chronił jako były żołnierz, dealera, i zobaczył tego skatowanego dealera u tatusia mafiozy, właśnie tatusia tej chronionej córki Sara, i pyta się, dlaczego sprzedaje pod szkołą córki narkotyki, które tak krzywdzą dzieci, a ten mafiozo tatuś się go pyta, a czy ty to świństwo brałeś, jak byłeś ich wieku? A Linda odpowiada, nie, nie brałem, ale ciebie nie było wtedy w mieście. Tak. Także to można zobaczyć znamienne. A propos przemytu, no tak, okupant jako Unia Europejska, tak jak Niemcy dawali asygnatę na alkohol, tak Unia patrzy oczywiście przez palce na przemyt z Azji, bo nie dość, że z tego są pieniądze, to jeszcze naród europejski jest coraz bardziej ogłupiony, w tym Polski. Nie ma jedzenia, no to są tanie. Narkotyki, pana zdaniem. Pan Karol napisał, należy wprowadzić jasne regulacje mówiące o tym, że nasze podstawowe ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje na przykład ratowania życia czy leczenia na skutek własnej głupoty, czyli świadomego zażywania tak zwanych dopalaczy czy narkotyków. W takich przypadkach koszty leczenia nie powinien pokrywać nasz kochany NFZ. Michał Kidawa, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. To jest bardzo ciężki temat, dlatego że de facto nikt w Europie jeszcze nie wymyślił jakiegoś złotego sposobu na przeciwdziałanie temu zjawisku. Natomiast ta obecnie procedowana nowelizacja zawiera kilka elementów, które mam nadzieję, że pozwolą zdecydowanie ograniczyć to zjawisko, a także pozwoli zracjonalizować tą reakcję na ten nowy problem, który się pojawił u nas. Dlatego że on zawiera kilka bardzo interesujących moim zdaniem mechanizmów. Po pierwsze jest to dodatkowa lista substancji, czyli lista nowych substancji psychoaktywnych, czego wcześniej nie było. Po drugie wprowadza zespół do spraw oceny ryzyka, który jest tak naprawdę najbardziej interesującym elementem, dlatego że jest to zespół naukowy, który będzie oceniał poszczególne substancje i rekomendował ministrowi, jaką reakcję prawną powinien podjąć w stosunku do konkretnych substancji. Będzie brał pod uwagę zagrożenie dla zdrowia publicznego jako i podstawowe kryterium. Pan Błażej, panie Błażeju? Dzień dobry. Dzień dobry. Błażej z Gdańska. Ja chciałbym odnośnie dopalaczy, ale każdy mówi dopalaczy, ale nikt się nie skupił, że to dopalaczy to jest tylko jeden temat, marihuana. Nikt nie zwrócił na to uwagi, że nie ma innych dopalaczy odnośnie, nikt się nie zatruwa, nikt nie umiera odnośnie innych proszków, tylko każdy umiera albo ma problemy odnośnie marihuany, czyli czymś jest spryskiwane, jakimiś muchogolami albo innymi, co pan mówi. Dlaczego nikt o tym nie powie? Tylko marihuana i marihuana jest problemem technicznym odnośnie dopalaczy. Młodzież nie bierze nic innego, jest słaby dostęp, a każdy porównuje marihuanę do ciężkiego narkotyku. Dlaczego? Tego nikt nie wie, bo nikt chyba nie palił, a chyba każdy pił wódkę, a wie o tym, że wódka doprowadza do depresji, a jak mamy depresję, co robimy? Pijemy wódkę, a marihuana nigdy nikogo nie zabiła. Od 50 lat było powiedziane, były badania prowadzone, że przez 50 lat marihuana nigdy nikogo nie zabiła. Na piątym miejscu jest kawa, na trzecim miejscu czy czwartym miejscu jest kokaina, więc proszę powiedzieć, o co tu chodzi wszystkim? Pan Maciej podobnie uważa, dopóki nie będzie legalizacji marihuany, borykać się będziemy z paskudztwami w stylu dopalaczy. Pan Sylwester z nami, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwester ze Zorkowa. Ja chciałem powiedzieć tak na temat prawa, bo ja uważam, że prawo mamy w Polsce dobre, tylko ja jestem przerażony tym, że nie ma uchronności kary. I to dotyczy dopalaczy, kiboli, różnych bandziorów i nie ma nieuchronności kary. I to jest dla mnie prawdziwy problem. A czy tam prawo jest dobre, tylko należy je egzekwować. I nie ma czegoś takiego pobłażania, tylko jak ten kibol, ten sprzedawca, to musi być, kara musi boleć. On musi tak dostać pod dupie, że więcej za to się nie weźmie. I to wszystko. Pan Maciej napisał, mieszkam w Elblągu. Do niedawna na jednej z ulic mojego miasta był sklep o pięknej nazwie Zapachy dla domu, czynny 24 godziny na dobę. Musiały to być naprawdę piękne zapachy, skoro klientami sklepu w nocnych godzinach była dziwnie zataczająca się nastoletnia młodzież. Pan Bartłomiej, halo? Witam serdecznie, witam panie pana. Redaktorze. Wie pan co, w sumie dzwonię w zasadzie dlatego, że usłyszałem głos jednej z uczestniczek dyskusji, która tak naprawdę na dopalacze zrzuca winę za wychowanie dziecka chyba. To nie w tą stronę ta dzisiejsza dyskusja. Ja osobiście uważam, że dopalacze są jak najbardziej złe, natomiast to po stronie rodziców tak naprawdę, po stronie wychowawców leży to, żeby młodzież, czy osoby, które po nie sięgają, wiedziały, że to jest coś złego i chyba nie zakazami wszystko da się tutaj ogarnąć w tym kraju. Myślę, że bardziej taką edukacją i samoświadomością w naszym narodzie, bo pewnie możemy tworzyć sobie ustawy, możemy sobie generować kolejne komisje śledcze, możemy sobie generować kolejne służby, które będą to wszystko gonić, ale czy to naprawdę w dobrą stronę pójdzie? Pan Piotr przypomina historię sprzed 4 czy 5 lat, jak napisał. W mediach reklamowano lek przeciwbólowy pobudzający, zawierający specyfik będący zakazanym środkiem dopingowym, a w reklamie występowała pani biegaczka, której uśmierzał ten środek ból, dawał siłę. Chodziło o właśnie pseudoefedrynę. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy nowe prawo okaże się skuteczne w walce z dopalaczami. Magdalena Ankierstein-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej. Wydaje mi się, że każde prawo, które pozwala chociaż trochę przeciwdziałać, daje możliwość organom do tego, żeby działać. W związku z tym warto próbować i wszelkiego rodzaju dokumenty powinny pomagać w przeciwdziałaniu tego, żeby się nie rozprzestrzeniały dalej, nie szkodziły tak bardzo te substancje. Dopalacze są ogromnym problemem i dotyczą również młodych ludzi, ale także osób dorosłych i niestety skutki ich są bardzo, bardzo poważne, zdrowotne i wiele osób absolutnie sobie nie zdaje sprawy, uważa, że to jest nieszkodliwa substancja, a naprawdę działanie tych środków jest po pierwsze bardzo często nieprzewidywalne i daje bardzo negatywne skutki i długotrwałe i często nieodwracalne zdrowotne, więc jak najbardziej trzeba o tym mówić, trzeba ustanawiać prawo, żeby temu przeciwdziałać i przede wszystkim trzeba stosować profilaktykę, czyli edukować młodzież o skutkach tego typu środków, bo bez tego niestety skala tego zjawiska ogromnie nam rośnie. Za 28 minut 13. Moim gościem jest pan Paweł Siłakowski, specjalista terapii uzależnień. Witam pana, kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam państwa, witam pana. Jak pan ocenia dotychczasowe rezultaty w starciu naszego państwa z handlarzami dopalaczami? Znaczy, ja nie wiem, czy tu można w ogóle mówić o kwestii wsparcia czy braku wsparcia, bo ja sobie też myślę, że tutaj ciekawa jest sytuacja. W sensie, no, ona ma oddźwięk z rynku narkotykowego, tak zwanego standardowego, tak? Czyli mówimy o substancjach zakazanych, poznanych, w kierunku których są prowadzone różne programy. Mhm. Więc my tutaj mamy do czynienia z czymś takim, to już trochę od 2009 roku, choć myślę, że skala teraz jest większa, że w ogóle cały rynek narkotykowy, choć no prawnie nie można tego nazwać narkotykami, bardziej substancjami i środkami psychoaktywnymi i wygląda to tak, że te stare narkotyki, w cudzysłowie stare, zostały wyparte. Nie mamy raczej do czynienia z czymś takim jak dealer, no bo dealerem jest sklep internetowy, czy dealerem może być kolega, więc ja sobie myślę, że cały rynek konsumpcyjny bardzo mocno się zmienił, w sensie nie ma ludzi lojalnych wobec jednej substancji, więc tutaj też trudno, żeby państwo coś wspierało, szczególnie, że no nasza no polityka państwo może, państwo może starać się wspierać, mianowicie no tak, chociażby konstruując listę substancji, które są i będą traktowane jak narkotyki. No tak, tylko że doświadczenia nasze od roku 2000 pokazują, czy nawet wcześniejsze, że te rozwiązania prawne, czy w polskim prawie, czy jakieś rządowe, nie rozwiązują, a wręcz napędzają rynek tak zwanych nowych substancji, tak? No bo teraz pojawiają się coraz to inne rzeczy. Generalnie ludzie nie do końca wiedzą, co biorą. To jest też niebezpieczne, ale najważniejsze dla nich w tym jest to, że jest to legalne, w sensie, że nie odpowiadają karnie za posiadanie czy za kupienie. To się właśnie ma, drogi panie, zmienić. Przy czym w Polsce, jak wiemy, rośnie liczba... Ja rozumiem, że to ma się zmienić, tylko że to jest taka sama dyskusja jak kiedyś, że ta ustawa, no to, że zakazano amfetaminy, nie spowodowało obniżenia jej użytkowania, czy heroiny, czy innych substancji. No ale jeśli nie tak, to jak? Przede wszystkim edukacja, tak? Bo to jest tak, że młodzi ludzie sięgają, bo trochę nie mają innych perspektyw, więc ja sobie myślę, że tutaj dobra profilaktyka prozdrowotna. Tu nie chodzi o to, żeby ludzi straszyć narkotykami czy opowiadać po raz kolejny o tych substancjach, bo my też o tych nowych mało wiemy, tylko bardziej pokazywać młodym ludziom, czym jest zdrowie, co oni mogą robić ze swoim życiem, jakie mają perspektywy, bo często to właśnie ta niewiedza czy brak perspektyw powoduje szukanie szybkich, w cudzysłowie łatwiejszych rozwiązań, bo takich, które będą w tej chwili. Więc tutaj zakazy nic nie wprowadzą, szczególnie, że ten rynek nam pokazał, utarł na nosa, że co chwila są nowe substancje. No to prawda, formy i sposoby omijania prawa są bardzo różne. Z pana doświadczeń wynika, że dopalacze wśród młodych ludzi stały się modne, stały się częścią zabawy, rozrywki? Wie pan co, ja nie wiem, czy to jest kwestia mody. Ja myślę sobie, że w ogóle te nowe substancje, no nazwijmy je już umownie dopalaczami, one w ogóle przejęły scenę substancji psychoaktywnych w Polsce, że używają osoby dorosłe, używają adolescenci, używają nastolatki. Jako, że to są substancje najłatwiejsze w pozyskaniu, a też, tak, wystarczy zalogować się na jakąś stronę. Dostępne, tak. Tak, są dostępne na wyciągnięcie ręki i to jest ogromnie zagrażające. No bo to jest trochę taka rosyjska ruletka, w sensie oni nie wiedzą, co kupują do końca, nie wiedzą, jak to na nich zadziała, nie wiedzą, jaką użyć dawkę, więc już samo to jest podnoszące. To jest loteria, nie znają składu, w ubiegłym roku. To jest loteria, ale z drugiej strony jest to też dla tych młodych ludzi czy starszych ludzi w jakiś sposób pociągające. Jako próbowanie właśnie czegoś nowego, czy przekraczanie kolejnych granic, więc ja myślę, że tutaj no to jest wielkie pole dla profilaktyki tak naprawdę. Rozwiązania zakazujące nic tu nie zmienią. A w ubiegłym roku agencje europejskie wskazały blisko 700 stron w Europie, które zajmują się wysyłką dopalaczy. Jak zapanować nad internetem, sprzedażą wysyłkową? To chyba jest niemożliwe. To jest niemożliwe, wie pan. Tego się nie da zrobić, no bo to jest kwestia wykupowania serwerów, przenoszenia tych serwerów. Czy w ogóle ta sytuacja z dopalaczami, czy z tymi substancjami kupowanymi przez internet, trochę otworzyła ludzi na testowanie. W sensie, że dealerem jest sam użytkownik często i wystarczy, że dowie się o jakiejś substancji, która jest, którą można pozyskać legalnie, która jest środkiem spożywczym, chemicznym i z której można by abstrahować coś, co zadziała psychoaktywnie. Więc no to nie jest tak, że to tylko na tych stronach są kupowane substancje, choć najczęściej. Ale trochę też nasi polscy użytkownicy poszli w taką stronę chałupnictwa, to znaczy sami sobie te substancje produkują. Zapewne. No to jest zatrważające. Tak zapewne tak walkę również z dopalaczami utrudnia również fakt, że mają różne formy. Czasami są to kolorowe pastylki przypominające cukierki. A kiedyś w latach 80. na początku rodzic szukał strzykawki, na to był wyczulony. Dziś ma szansę, by zorientować się, co przypadkiem znalazł w pokoju dziecka? Niewielkie. No, oczywiście, że nie. Tylko, że tutaj myślę, że już jakimś sygnałem ostrzegawczym jest to, że rodzic coś znajduje. No i teraz kwestia, co rodzic z tym zrobi, bo jeśli rodzic, znaczy ja też nie oceniam negatywnie rodziców. W sumie myślę, że w takiej sytuacji jest trudno odciąć kawałek emocjonalny, więc najczęściej rodzic też stosuje zakazy. Albo na początku unika rozmów, że coś znalazł, chce dowiedzieć się w inny sposób, nie dowiaduje się, jest sfrustrowany, dziecko jest sfrustrowane. Więc ja myślę, że generalnie jeśli rodzic coś znajduje, no to otwiera to pole do rozmowy. Tylko może to być rozmowa prowadzona rodzic-dziecko, no ale tutaj mówię, rodzice nie muszą być specjalistami w tej kwestii, często nie są, co nie świadczy na niekorzyść rodziców. Ale też można poprosić o pomoc, zgłosić się do poradni. To nie znaczy, że dziecko jest uzależnione i musi iść na terapię w kierunku uzależnień, ale może warto, żeby spotkało się z terapeutą, przyjrzało się swojej sytuacji życiowej i też jakoś relacji, komunikacji w rodzinie. I myślę, że tu jest klucz, żeby rozmawiać, żeby na kilku poziomach, żeby cały system rodziny był w stanie się porozumieć konstruktywnie. I to może być dla tych dzieci czy młodych ludzi zniechęcające do dalszego używania, no bo z doświadczeń mam takie poczucie, że nigdy nie chodzi o branie same w sobie. Oczywiście jest jakiś moment życiowy eksperymentu z różnymi substancjami, ale generalnie ludzie potem używają z różnych powodów. W sensie jest to często jakiś sygnał i objaw czegoś niepokojącego, co się dzieje. Czyli ucieczka przed innymi sprawami. Wrócimy do rozmowy. To takie uproszczenie, ta ucieczka, ale no różne powody, no tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Paweł Siłakowski, specjalista terapii uzależnień, jest moim gościem. Yeah. Pan Krzysiek oburzony zastanawia się, jakie kolekcjonerstwo, jak można na to pozwolić, czy można kolekcjonować broń ostrą albo granaty? Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22, za 17, 13. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Witam. Takie pytanie postawione zostało, czy państwo sobie poradzi, tak, walcząc z tymi dopalaczami? Ale de facto o to chodzi. Czy nowe prawo okaże się skuteczne po prostu? Odpowiem na to pytanie pytaniem retorycznym. A z czym to państwo sobie radzi? No niech pan mi powie, z czym ono sobie radzi. Czy ta władza? Oj, wie pan, podobno jeszcze w tym roku wyniki wyborów zostaną ogłoszone jednak. To znaczy ja powiem tak, na pewno sobie poradzi w jednym. Bo wygląda jakby sami byli na dopalaczach, ale powiem panu, w czym sobie poradzi. W sfałszowaniu wyborów, to na pewno sobie poradzi. Pozdrawiam. Panie Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem farmaceutką z ponad 20-letnim doświadczeniem i słucham tak sceptycznie tych niektórych wypowiedzi. Bardzo dużo mam młodych osób, czy osób już pełnoletnich, które przychodzą właśnie po środki na katar. Mm-hmm. Prawnie nie mam prawa odmówić sprzedaży więcej niż jednego opakowania. Chcę 3, może wziąć 3. Chcę 5, może wziąć 5. Jak pani słyszy, pani Ewo, etyka zawodowa, to się zmieni. Nie wiem, kiedy się zmieni i jak się zmieni. I jak zaczynałam pracę 20 lat temu, było coś takiego dopuszczalne na sprzedaż jednego opakowania. I jak przychodzi taki człowiek, musiał iść od apteki do apteki, no to jednak mu to trochę czasu zajęło. Były to twarze znane, była tak zwana jedność zawodowa, że przekazywałyśmy sobie, że słuchaj, taka osoba przychodzi do nas tyle razy po to czy po tamto. Tak samo jest też ze strzykawkami. Nie mogę odmówić sprzedaży strzykawek insulinowych. Nie mogę odmówić sprzedaży jednej małej strzykawki z jedną igłą. Przychodzą osoby, które przychodzą dwa razy dziennie po ten sam towar. Za kwadrans. Mam związane ręce. I jedna rzecz jeszcze. Zrobiłam taki eksperyment. Mam 10-letnie dziecko. Byłam chora. Miałam recepty na granicy terminu. Wysłałam do najbliższej apteki. Na jednej recepcie były normalne leki, na drugiej recepcie był lek psychotropowy. Dałam bezmyślnie, ale wiem, że dziecko jest odpowiedzialne. Od razu mi to przyniesie i tak dalej. Mhm. Bez słowa, bez zająknięcia zostały zrealizowane obydwie recepty. Lek psychotropowy i ścisłego rejestru, gdzie farmaceuta obowiązuje realizacja planu przeciwdziałania narkomanii. Człowiek nie wyglądał na pewno nawet na 12 lat. Za 14, 13, Beata Mirska-Piworowicz, prezes stowarzyszenia Damy Radę. Moim zdaniem żadne nowelizacje prawa, żadne tutaj zmiany aktów prawnych nie pomogą, jeżeli nie będą szły w parze z edukacją. Problem narkomanii w Polsce jest problemem bardzo złożonym. Ustrzec młodego człowieka przed narkotykami jest bardzo trudno i tutaj jest olbrzymia rola rodziców, opiekunów, szkoły, najbliższego środowiska. Żadne, nawet najlepsze prawo nie pomoże, żeby młody człowiek nie sięgał po narkotyki. Sprawa z dopalaczami jest problemem bardzo złożonym i bardzo trudnym. No tutaj żadne zmiany prawne nie pomogą, ponieważ sprzedawcy tych dopalaczy świetnie sobie, że tak powiem, lawirują pomiędzy tym prawem. Czyli jeżeli na listę tych dopalaczy zakazanych dopisuje się kolejne nowo powstałe substancje, następnego dnia w sklepach znajduje się kolejna substancja, która na tej liście się nie znajduje, więc jest to taka walka z wiatrakami. Czyli jeżeli chcemy uchronić swoje dzieci, tutaj nie liczmy na to, że nawet najlepsze prawo nam pomoże. Potrzebne są nam rozmowy z tymi dziećmi, potrzebna jest edukacja tych dzieci. I tutaj jest rola szkoły i rodziców. Pan Sebastian, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tutaj, głos mój taki jest w tej dyskusji. Osoby, które mówią, bo pojawiały się takie głosy, osoby, które mówią o nieszkodliwości dopalaczy, po prostu nie wiedzą, o czym mówią. Nie wiedzą, jak wielkie szkody te środki wytwarzają w organizmie młodego człowieka, zwłaszcza, mówiąc w cudzysłowie, dziury w głowie u tych młodych ludzi. Ja jestem praktykiem, mam z nimi do czynienia na co dzień. To jakby jedna sprawa. A druga sprawa, jakiś czas temu wyciągnięto ogromne działa przeciwko dopalaczom. Minęły raptem może 2 lata i sprawa ucichła. I w zasadzie 4. No, 4, bo ta słynna akcja, wspominaliśmy, w 2010. No właśnie, i to tak. Pani Anna napisała, nie odwracajmy głowy, pokazujmy brak przyzwolenia społecznego. Jeśli, jak mówiła słuchaczka, na jej oczach sprzedaje się świństwa, to wzywajmy po prostu policję. Panie Pawle, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, trzy rzeczy. Pierwsze, o tej walce z wiatrakami i o tej liście. Czy nie można byłoby trochę odwrócić sytuacji i wprowadzić takie prawo, które zakazywałoby sprzedaży wszelkich środków wprowadzających w odmienny stan świadomości? I ja, okej, domyślam się, że zaraz się zaczną problemy, bo się okaże, że pewne leki, które przepisują psychiatrzy na przykład, to mogłyby być takie środki, ale zacząć od tego, jakby od drugiej strony i powoli eliminować z tej listy rzeczy, które legalnie rzeczywiście na przykład lekarze mogliby przepisywać. I w ten sposób wydaje mi się, można byłoby trochę wyprzedzić właśnie tutaj handlarzy i nie być ten cały czas ten jeden krok za nimi. Czyli nie bawić się w określanie dokładnie, co to jest za środek, tylko po prostu ująć to ogólnie. Wszelkie środki, które wprowadzają ludzi w odmienny stan świadomości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, śmieszy mnie ten argument ludzi, którzy mówią, że zalegalizowanie marihuany nagle poprawi sytuację. Proszę zobaczyć, alkohol jest legalny, a mimo to mieliśmy jakiś czas temu sprawę, że kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zmarło po spożyciu nielegalnego alkoholu z Czech. Czyli to pokazuje, że legalność czegoś wcale nie poprawia sytuacji. Trzecia, ostatnia rzecz. Ja jeszcze na studiach, to już było kilkanaście lat temu, miałem trochę do czynienia z narkotykami jako młody człowiek. I powiem tak, jedna taka przygoda o mało co nie skończyła się dla mnie na cmentarzu, dlatego że wpadłem w, można byłoby to określić, taki szok, zapaść, coś podobnego jak przeżywa alergik po na przykład ukąszeniu przez dużą ilość pszczół. I no, gdyby nie to, że akurat był ktoś przy mnie, mogłoby się to bardzo źle skończyć. To mogłoby się to skończyć różnie. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Przepraszam jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko takie właśnie sprawie tam na temat tych wszystkich dopalaczy, wszystkich tych związków chemicznych i tak dalej. Że tak powiem, mój kuzyn studiował medycynę na którymś tam roku studiowania tej medycyny, szukając jakiegoś przepisu w internecie kuchennego, takiego no kucharskiego, natrafił akurat na jakiś inny tam przepis. Znam się troszeczkę właśnie na farmacji i tak dalej. Był to przepis na jakieś tam związki psychotropowe. Znalazł te wszystkie składniki u mnie w domu. I to było łatwo wyprodukować. Profesor Teresa Gardocka, prawnik, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Rozszerza się w ustawie farmaceutycznej listę produktów zakazanych, tych, które kiedyś były nazywane dopalaczami i nie były objęte zakazem. One w tej chwili będą objęte zakazem poprzez te nowelizacje. Państwo nie powinno dopuszczać do tego, żeby były jakieś substancje szkodliwe, które nie podlegają żadnej regulacji prawnej. W tym sensie ta nowelizacja wydaje się być korzystna. Natomiast ogólny obraz ustawy o narkomanii, która tak naprawdę praktycznie skierowana jest nie przeciwko dealerom, tylko przeciwko tym, którzy używają tych substancji sami i nie zamierzając nikogo w to wciągać, to jest jakby inny obraz, to o co innego chodzi. I ten drugi problem jest w Polsce problemem coraz większym. Organy ścigania są zadowolone, że mają sprawy z narkomanii, że tych ludzi poddają postępowaniu karnemu, a tak naprawdę nie robią tego, co powinny robić, czyli nie ścigają tych prawdziwie szkodliwych dealerów substancji narkotycznych. Ale na obraz tego ta ustawa nie wpłynie. Ta ustawa wpłynie tylko na to, że te substancje, które do tej pory żadnej regulacji nie podlegały, w tej chwili będą podlegały takiej regulacji jak narkotyki. Kilka minut na podsumowanie nam jeszcze pozostało. Ponownie na antenie Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Zwalczania Dopalaczy, Główny Inspektorat Sanitarny, i pan Paweł Siłakowski, specjalista terapii uzależnień. Witam panów. Witam serdecznie. Dziś na pytanie, czy nowe prawo okaże się skuteczne w walce z dopalaczami, 10% jedynie słuchaczy, internautów uważa, że tak. 90% twierdzi, że nie. Pan Paweł Siłakowski, nie zdążyłem o to zapytać. Tak. Często uzależnienie, jak pan doskonale wie, bądź szukające tysiące wrażeń korzystają z leków dostępnych w aptekach. Zresztą słuchacze dzisiaj podawali mnóstwo przykładów, także dzwonili farmaceuci. Niektóre w pewnych dawkach spełniają oczekiwania. Ograniczenie przy sprzedaży w aptekach, pana zdaniem, to dobry pomysł? Znaczy to ograniczenie na niektóre leki już jest, już zostało wprowadzone. Nie potrzebowało uwagi medialnej. Myślę, że jasne, jest to jakaś droga, z tym, że znowu mówię, bo jeśli chodzi o takie kwestie regulacyjne, prawne, zakazów czy nakazów, no w tej kwestii jak rozmawiamy o zakazach, no to niestety ja ze swoich doświadczeń jestem pewien i też przeraża mnie to, że jestem pewien, że to nic nie rozwiąże, że to jest takie trochę działanie po omacku, działanie na pokaz. No bo to, że te substancje, wie pan, jak to na przykład mefedron w tej chwili, rzadko kiedy jest sprzedawany mefedron. I też osoby kupujące czy osoby sprzedające same nie mają zielonego pojęcia, co to tak naprawdę jest. Więc czego my mamy zakazywać w takiej sytuacji? Więc ja sobie myślę, że tutaj no zakazy okej, państwo muszą jakoś pokazywać, że jest skuteczne, w sensie dawać jakieś złudzenie bycia skutecznym w tej kwestii, a użytkownicy czy osoby chcące użytkować, no to zupełnie inny temat i ja tutaj myślę, jeszcze raz podkreślam, że to jest kwestia profilaktyki działań osób dorosłych, rozsądnych osób dorosłych. I pewnej świadomości, o czym rozmawialiśmy. Dajmy szansę. Rozmowa kształtuje świadomość. Szansę panu dyrektorowi. Panie dyrektorze, podejrzewam, że pan jednak sądzi, że te zmiany w ustawie idą w dobrym kierunku. Zmiany oczywiście idą w dobrym kierunku i ja tutaj nie zgodzę się z takim pesymizmem pełnym, mówiącym o tym, że to na pewno nie pomoże. Jeżeli możemy zmienić prawo na lepsze, to je zmieniajmy. Ale tutaj bardzo dużo głosów było, za które dziękuję, które uzmysławiają nam wszystkim, że tak naprawdę działanie represyjne państwa to nie jest wszystko. Musi w tym iść, razem z tym iść w parze edukacja i profilaktyka. I tu się zgadzam. I ta audycja służy temu, żeby wiele, wiele osób w Polsce mogło dowiedzieć się o tym, jak niebezpieczne są dopalacze. Edukacja jest bardzo ważna, mamy mało wiedzy. Ja zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę internetową Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl. Tam w zakładce Stop Dopalaczom można dowiedzieć się więcej. Mamy również bezpłatną infolinię 0800 060 800. To jest infolinia, gdzie też można dowiedzieć się czegoś więcej o dopalaczach, a także można zareagować. Tu też były głosy ze strony słuchaczy, że nie powinniśmy pokazywać, że jesteśmy tolerujący. Jeżeli rzeczywiście gdzieś mamy do czynienia z handlem dopalaczami, możemy to zgłosić na infolinię 0800 060 800, infolinia dopalaczowa Inspekcji Sanitarnej. Tam z pewnością informacje będą. Paweł Siłakowski, ale króciutki komentarz, bo audycja właściwie już się skończyła. Przy okazji tego typu dyskusji pada argument od słuchaczy bardzo często. Zalegalizować marihuanę. Co pan na to? Tutaj no to też kolejna hipokryzja. Legalizować, nie legalizować. Wie pan, te sprawy są dość szerokie, a nie na jedno zdanie. Ja w sensie uważam, że to, co jest rozsądne i to, co stoi za tym hasłem zalegalizować, to jest zdepenalizować, czyli użytkownik nie równa się osoba skazana na karę pozbawienia wolności, bo często te sytuacje są absurdalne i z tym jak najbardziej się zgadzam, że żadna osoba używająca nie powinna w wyniku swojego używania trafiać do więzienia. Tu postawimy kropkę. Paweł Siłakowski, Tomasz Białas, dziękuję za spotkanie. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie pasta Blenda Med 100 ml kosztuje 7,99, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 4,44. Kupuj multilogicznie, bo za dwie pasty Blenda Med zapłacisz o 44% mniej, tylko 4,44 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Hella Mag B6 został liderem jakości?